سورة الفرقان درس نمبر اتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب مگر أغچاچ توبه وباسلا وآمنا او ایمان راوڑو وعمل عملا صالحا او ملیو کو عمل نیک فولائی کنو دا کسان چی دی یبدل اللہ سیئاتهم بدل بکی اللہ اغبدی دی حسنات بنیکو سران وکان اللہ غفور الرحیم دی اللہ بہن کے رحم کون کے. سلور شپیتم نمبر آیات نا سلورم باب شروع دے او پدے کے د نیکان و خلق صفتنا او دارنگ اغی تبشارت زیر او اخیر کے چباب ختمی گی نو تخویب دنیاوی ذکر کی. نو دلتا فرمائی چکم خلقو چې د دین مخ کې کم آیات تیر درس کې بیان شوه نو دا غي کې راغلي ولذین لا يدعون مع الله الا ان اخر اله اخر آکسان چې نه عمل کوي د الله سره بل کار ساس. یو دویم ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق نقتل یو نفس نو وجني یو نفس لره مگر آغا نہ وجنی نفس آغا چھے حرام کرے دے اللہ الا بالحق مگر فقانون د شریعت ماندے. او بیا ولا یزنون او غلط کار نہ کئی نو پدے آیات کریمہ کے اس فرمائی الا من تاب مگر آغا چھا چھے توبہ باسلا او داغی دا پارے عذاب ذکر کرے ہو یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا دوچن بئی دد د فارازاب فروز د قیامت همیشه به وی پدی کی سپک. الا من تاب مگر اغه چا چې توبه وباسله و امن او ایمان راوړ او عمل عملا صالحا او عمل یو کو نیک فاولائک دغه کسان چې دی یبدل الله سیئاتهم بدل بکی الله غ بدید دی حسنات فنیکو سرا. دلته هم دغه کارونه دی د انسان نشوی دی و چکلی توبه و باسله و اللہ تبارک و تعالی تر او گرزید و عمل درست کو اللہ تبارک و تعالی بخون کی رحم کون کی دی او ما پی و ورتو کی. او ده نمخ کی سورة النساء کی 93 نمبر آیات کی تیر شویو و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم چاچ قتل کیو مؤمن مسلمان لرا کزدن فجزاؤه جهنم خالدا فیها نو بدلا دد دا چې جهنم دی او همیشه وي په دې کې. وغضب الله علیه او غصه د الله د په ده باندې ولعنه او لعنت ته الله تعالی دی وعد له عذابا عظیما او تیار کړی د دې لپاره عذاب لوی. نو هلته وی چې همیشه همیشه د پاره په جهنم کې به اوسي کم یو سړی چې قتل د مؤمن وکړو نو همیشه به په جهنم کې. نو هلته مونږه که تاسو تیر درس ته لړ شئ اون پا دغا 93 نمبر آیات کی دی سورة النساء نو ال تا دو جوابونا شوی دی. یو جواب دا چی دا مخلط فی النار چی دی همیشه فور کی با آغا قاتلی چی آغا چی کم سڑی وجو دا آغا وین روا گرن لیوا دا مومن مسلمان وین روا گرن لیوا نو دا سڑی با همیشه دا پارا پا جهنم کی. او دویم جواب داو چې کم یو سړی د الله حق مسله بیانای حق دین بیانای او توحید او د الله تبارک وتعالى د پیغمبر هغه طریقې او د هغه د وجه نه خلقو بد شو او چا مړ کو نو دا قاتل به همیشه همیشه د پاره په جهنم کې. نو هلته دغه دوه جوابونه شوي. بعضې علمای کرام وایي چې دلته سورۃ الفرقان چې دی نو دا مکی سورۃ دی او سورۃ النساء چې دی امدنی سورۃ دی، نو مطلب دا چې اروستو دی. نو وای چې دا غي حکم باغستل کیږي، ها بعضی علما کرام وای چې دا سورۃ النساء حکم باغست کیږي. خدا دا چې د اسلام عمومی قاعده چې کومه ده، عامه قاعده چې دا هغه کته هر څنګه ګناه کړو، اگر چې د قتل نه ناکاره ګناه هغه د شرک دی، اگر چې شرک ولی نو خو چې توبه چا په خلوص سره وباسله او عمل درست کو، الله تبارک وتعالی غفور الرحیم دی. ځکه چې په سورۃ التوبه کې 104 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي الم یعلموا ان الله یقبل التوبه عن عباده، آیا نفویږي دی چې الله تبارک وتعالی قبلی توبه د خپل بندګانو نه، ویاخذ الصدقات او اخلی د دینه صدقات، وان الله هو التواب الرحیم، او یقینا الله تعالی چې دی هغه توبه قبلونکي او رحم کوونکي دی. نو عامه قاعده دا ده چې کوم یو سړی توبه وباسي او الله تعالی وګرځین فرمای الا من تابا، مگر هغه څوک چې توبه وباسي و امنا او ایمان راوړي و عمل عملا صالحا او ملوکی عمل نیک، فاولائک نو دا کسان چې دی یبدل الله سیئاتهم، بدل بکی الله غا بدای دی حسنات پنی کو سرا، الله تعالی او ګرځي دا توبه وباسلا، الله تبارک وتعالی وی هغه بدای بدل ز پنی کو کی حساب کوم، خوچه الله تبارک وتعالی ترا او ګرځي دی. او حسن بصری رحمت الله علیه وی ابدلهم الله بالعمل السيء العمل الصالح، الله بولا بدل کی ورکی دا ناکار عمل پزای باندې خکول عمل، وابدلهم بالشرك اخلاصا، او الله ولد الشرك ببدله کی چکم دی اخلاص نصیب کی، او بالفجور احسانا وبالكفر اسلاما، او د اسلام په بدله کی الله تبارک وتعالى بول کفر و د کفر په بدله کی بول الله تبارک وتعالى اسلام نصیب کی. نو یبدل الله سیئاتهم حسنات، بدل کی با الله دی لور کی پاغه بدود دی باندې نیکای، وکان الله غفور الرحیم، او دی الله بهون کې رحم کون کې دی. ومن تاب واچا چې توبه وباسلا وعمل صالحا وعمل یکنیکم فانه یتوب الی الله متابا، فانه نو دی چې دی یتوب الی الله توبه وباسی الله تعالی تا متابا پتوبه استو سرا. والذین آکسان لا یشهدون الزورا چې نه حاضرېږي دروغو ته، وإذا مروا باللغو یا گواهی نه کوي په دروغو باندې، وإذا مروا باللغو او کله چې تیریږي په پزولو باندې، مروا کراما نو تیریږي عزتمند، لا یشهدون الزور گواهی نه کوي په دروغو باندې، نه تیریږي په دروغو باندې. نو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ معنی کئی پہ صراط مستقیم کے دا یشہدون الزور اغا معنی سکئی اغا تینا مراد مجالس تا شرک او دا بیدہ دخلی نحاضری کی دی اغا مجالس او دا شرک او دا بیدہ تا. او دارنگ محمد بن حنفیہ اغا تینا مراد اغه ټنګ ټکور اخلي چې نه حاضرې کی دي، اغه ټنګ ټکور تا یعنی موسیقي چې ستویل شي اغه ته نه حاضرې کی. د دې وجنا بعض علما کرام دلته یو مثال بیانې، وې په خوا به اشری غوبل وکړي، نو غوبل کې وسو اغه غویان به وکنه، اب اگر زیدل غنمو د پاسا نو دانې به یو طرف ته شوی، بیا به بوس والو زولی شو، دانه به والو زولی شو، دانه یو طرف ته بوس به بل طرف ته، نو غویان به اون هغې ته به اکثر ډولکي غږېدل. نو یو سړی وت امیر نومې و، نو د هغې یو غویې و، نو په غوبل کې په ډولکي باندې عادت شوی، نو بیا چې کور کې به یې چرته د ډولکي آواز چرته لاره کې واورېد نو پړي به یې شلول. نو دلته د مثال په تور باندې هسې نه چې ټنګ ټکوره اورې او د وت امیر غویې د ځان نه جوړ کړي چې یاره بس ورخلاص یې ورپسې، نا ځان د داسې مجالسو نه بچ وساته، اسې نه چې په داسې مجالسو عادت شي. نو چې بیا عادت شي سړی، نو بیا د ده دپاره د هغې نه پالنه او ځان ساتل دا ګران شي. نو د دې وجې نه داسې مجالسو ته تلو ته څه ضرورت دی چې هغه سبب د فساد د انسان دپاره ګرځي. نو ځکه وایي نه حاضریږي دي ټنګ ټکور ته د محمد بن حنفیه هغه دا معنی کړې ده. نو د دې وجې نه په صحیحین کې هم حدیث راځي، عن ابي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر، اي زتا سو خبر نکم پاغا دروغ باندې او غا دروغ متعلق فرمای الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثه، اي زتا سو خبر نکم پاغا درو دروغ باندې. قلنا بلا يا رسول الله، ولنا يا رسول الله من توخه غدري. قال الشرك بالله، نو نبی علیہ السلام فرمایل یو دا غیدری و غټو ګناونه الشرك بالله، هغه د الله تعالی سره شرک کولی. او دویم حقوق الوالدین، د مور او پلار نه د حق کېدل چې دا غی د حکم نه خلاف سړی دا غی د تابعدارۍ نه خلاف چلیږي او د مور او پلار نه آکی، دا دویم هغه غټ ګنا دی. وکانا متقیا، او نبی علیہ السلام وی تکیا والی وا فجلسا روچت شو او کی ناست دا. فقال آلا و قول الزور، آلا و قول الزور، آلا و قول الزور. صحابر دوان لا یجمعین وی نبی علیہ السلام داس شورو شو من وی چیر زمان رحم راگی چی نبی علیہ السلام غلی شی لگا. خبردار دا دروغ دا گواهی نزان بچو ساده، دروغ گواهی نزان بچو ساده. سمره خلق چې پاغي په دروغ باندې گواہی کوي، او د ټولنا د جرم گواہی د دروغ څه شي ده؟ څوک ویلی شي؟ ها زمون مضمون ټول چې کوم دی پاغي چلیږي شرک دی. د ټولنا چې کم یو سړی گواہی، لکه اوس مثلا ته وایي چې اولیاء کرام را مدد کوي، دا گواہی د دروغ ده که د رښتیا ده؟ د ټولو نه ناکار د دروغ گواهی چې د شرک دعوت څوک ورکوي. نو څه به یې حال د هغه امام چې د جومات امام ومي او 1500 کاله یې تیر کړي په یو ځای کې او په مدرسو کې وخت تیر کړي، هغه خلک ته بیا هم د شرک دعوت ورکوي چې دا اولیاء کرام دي، چا درته ویلي چې دی له مزی، او چا درته ویلي چې دی نه را مدد کیږي. نو دغه رنګې ورپسې بیا راځه نور چې زمونږ ستاسو په منځ کې د دروغ ګواهی دي، او دا رنګې هغه مجالسو د شرک او د بدعت داخلېدل دي، هغه ټنګ ټکور ته داخلېدل دي، دا رنګې نور چې کوم ډېرې خبرې دي. و اذا مروا باللغو، او کله چې تیریږي په فضولو، مروا کراما، نو تیریږي عزتمند. د عزتمند سړي کار دا دی چې ځان دغمن کوي نه، ځان دغدار کوي نه، چې په هغه مجالسو کې چا د پزولو مجلسی چې په هغې کې ځان خپله لمن داغي کي نه، ځان بچ ساتي. والذین کسان اذا ذکروا بآیات ربهم، کله چې دی له پن ورکیږي په آیاتونو د خپل رب باندې، لم یخروا علیها، نو نه ګرځي په هغې باندې، سما وعمیانا، کاڼه وړانده. د مؤمن مسلمان کار څه دی؟ د مؤمن مسلمان کار دا دی چې کله ورته پند و نصیحت د الله د کتاب ورکیږي، نو دی په هغې باندې کوڼ او ړوند نه، سوچ او فکر پکې کوي. نو سوچ او فکر د الله تبارک وتعالی په کتاب کې پکار دی چې اسې نه چې زمونږ مثال په شان د ړندو د کڼو شي چې اسې پې تیریږو نه، سوچ او فکر پکې کوه چې کوم آیاتونه کوم احکام د ته بیان شي هغې کې سوچ او فکر. او د ټولو نه ضروری مسله هغه دا چې سړی د شرک نه او د بدعاتو نه ځان بچ وساتي. الحمدلله په درس چې کم خلک د حق فرستو درسونه دي، پای کې دومره پرورش کیږي چې یو ځل ختم وکړو ته به بیا پیژنې چې دې سړی بیان څنګه وکړو. په الله یقینو که بیا به پیژنې، غټ نه غټ علم بهی، او تا به یو ځل قرآن د حق فرستو سره ویلي، او ته به بیا پیژنې چې دا د بیمانۍ بیان دی او که د ایماندارۍ بیان دی. نو د دې وجې نه دا الله پایاتونو باندې کانه وړاندې نه بلکې کې سوچ او فکر نه کار اخلي او سوچ او فکر ورته کوي او ځان پی پو کوي. والذین یقولون کسان چې وای دي ربنا یا رب زمنګا هب لنا من ازواجنا وبخ من تا زمنګ د بیبیانو نه وذرياتنا او زمنګ د اولادنا قرة اعین یا خوال دسترګه استرګو وجعلنا للمتقین اماما وګرزه من لره د فار د فریضګارانو فیشوا. وګوره د دې خلکو صفاتونه بیانای چې وګوره د الله تبارک وتعالى دین ته چې څوک راوګرځي او د الله دین اختیار کړي ناغه دې کارونو نه چې دا کم بیان شو د دې نزان په ډډه ساتي او ور سره د نیکه کول سره صرف د خپل ځان غم نه کوي بلکې دراتلونکو خلکو هم غم کوي چې یا الله څنګه زه په دین باندې روان شم او څنګه زه د دین تعمل توفیق په دین باندې دتلو نصیب کو. یا الله زما بچیم داسې کې، یا الله تبارک وتعالى زما اولاد هم داسې کې، یا الله زما بیبی زما خزه هم داسې کې، یا الله اغه ته هدایت نصیب کې. هدایت ته چا په لاس کې دی؟ نوح علیہ السلام خزه ده خو چې بی ایمان ده لاړه غرق شوه که غرق نه شوه. د لوط علیہ السلام خزه ده خو چې بی ایمان وه. ها د پیغمبر بیبی ده د لوط علیہ السلام خو چې بی ایمان وسه شوه غرق شوه. ابراهیم علیہ السلام خپل پلار ته اول مسله کوي خو چې وې نه منله تباه شوه هلاک شو. نو د دې وجې نه سوچ او فکر پدې کې چې الله ما خو دین قبول کړی دی خو زما نه رستو چې کوم خلک دی چې هغه هم او زما په کور کې چې کوم خلک دی هغوی ته هم یا الله. او وجعلنا للمتقین اماما او د تمامو پرهیزګارانو دپاره ما پیشوا وګرځئ. مطلب دا چې صرف دا نه چې په خپله هدایت یافته چې ګنې زما هدایت بلکې د نور دپاره هدایت ورکوونکې ما وګرځئ. یا الله تبارک تعالی پیشوا مې کې او دا د ټولو نه د انسان د پاره د الله تبارک وتعالى یو عظیم احسان دی چې د بل د پاره د خیر لټولو د پاره رهنمایي کوي او دا د ټولو نه اوچت د الله تبارک وتعالى فرزونه ده. الله دې زموږ ستاسو ټول عمر نصیب کړي. یا قرآن ته کینه از د کول کوه د هم اعلی درجه والا دی. پرشتې راغلي ګیر چاپېره لګېدلې چې الله سره کلر شي ویسې کول وی. الله ستاسو په کتاب کې درس او تدریس کې لګیا تاسو ګواه اوسئ چې ما دې وبخ. داسې ښکلی محفل دی او داسې ښکلی مجلس دی خو چې څوک ورته کښېني او څوک پکې عیسه اخلي او سوچ او فکر د الله تبارک وتعالی زموږ نصیب کې. نو زموږ هم او راتلونکي هم زموږ موجوده خلک هم او راتلونکي خلک هم یا الله د دې دین تابعدار وګرځای. اولئک دغه کسان چې دي یجزون العرفه بدله به ورکړی شي په بدله کې به ورکړی شي دي ته بالاخانه معنی بما صبرو په هغه وجه مانی چې دي صبر کړی دی. ویلقون فیها او مخامخ کیږي به په دې کې تحیتن د پیشکشو سره وسلاما او د سلام سره. حالت د دې ذکر کو څنګه چې ول الله تبارک وتعالى په حضور کې دا کارونه او د دې نزان بچ ساتي او ما ته راوګرځېدل. الله تبارک وتعالى وایي د دنیا بس کمرې او څه کوټې او څه آبادۍ داسې آبادۍ به ولور کوم چې همیشه همیشه د پاره بی. او یو بل ته چې مخامخ کیږي اړکې به خیرې قدر لوم نی لکه د دنیا د خیرې غونې بلکې په یو مانی با یو بل باندې به ډالی او یو بل ته به سلام سلام او دارنګ یو بل لپاره د خیر لټولو او یو بل ته د زړه د اخلاص چې کوم دی خبرې کول دا به نصیب کم. خالدین فی همیشه به وي په دې کې دانه چې رز دوه بی همیش گیری بی. حسنت مستقر و مقام او خیسته د ځای د ودرېدو حسنت خیسته دی مستقر و مقام ځای د ودرېدو او د اوسېدو دا څومره ښکلی ځای بی چې په دې کې د ناسته پاسته کیږي داسې د جنت چې همیشه همیشه د د دپاره د هر طرف نه به د الله تبارک وتعالی د نعمتونو فراخي. قل ته ورته ووایه ما یعبو بکم ربی څه کوي په تاسو رب زما لولا دعاؤکم که نه وي بلنه ستاسو الله لرا فقد کذبتم تحقیق درخ جن کتا سو پسو پا یکون لزاما نظر دے نظر دے چشی دا عذاب پہ وست حاصل دا کہ ضرورت تے خود چا رہے اللہ پاک کو ضرورت نشتے اللہ پاک کوئی کہ ضرورت تے خستا سو دے اللہ تے ضرورت دا تا تا خدا اللہ تعالی حس ضرورت نشتے دا غد عبادت تا پارا خو دا سی مخلوق چی روز شپا دا غد پا عبادت مانی لگیا دی و ستڑی کی گینا دا اللہ تا اولاد دی دارنگی دوی ما مانا قل توردوایا ما یعبو بکم ربی سکی پازاب در کولو تاسو لرب زما لولا دعاؤکم کنوی بلنستاسو غیر اللہ لرا کتاسو شرک نکوی خدای پاک وایز تاسو لولی عذاب درکم او بل رزمنگا حدیثم ویلیو دا معاذ رضی اللہ تعالی عنو چی نبی علیہ السلام سر سورو کنا چی دا اللہ حق پا بندگانو سدے او دا بندگانو حق فا اللہ سدے نو مطلب دا چی شرک تیو نکو اللہ تبارک و تعالی وایز سل تعالی عذاب درکم نو فسوف یکونو لزاما نظر دے چی شی بدا عذاب پی وز چا چی شرک کے مختش سوک نو دا عذاب با بیاد دا پارا التا امیشه شی الا من تاب مگر آغا چا چی توبه و باسلا و آمنا او ایمان راولو و عمل عملا صالحا او ملیو کو عمل نیک فاولائی کندغ کسان چی دی یبدل اللہ سیئاتهم پو بدل کی بور کی اللہ تعالی بدل کی بور کی اللہ تعالی اغا فزید بدود دی نیکای وکان اللہ غفور الرحیم بدلہ کی بور کی اللہ تعالی سیئاتهم پو اغا بدی دی حسناتن پنے کو سر وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بہن کے رحم کو ان کے ومن تاب اغا چاچ توبہ واسلا و عامل صالحا و عمل یک نیک فانه ندا اللہ تعالی چری یتوب الی اللہ متابا فإنه ندی چری یتوب الی اللہ متابا نتوبو واسی اللہ تا توبہ استو سر والذین اغا کسان لا یشهدون الزور چ نہ حاضریگی دروغ تا گوئی نہ کئی پ دروغ باندے و اذا مروا باللغو او کل چ تیریگی پ پزلو مانے مروا کراما نو تیریگی عزت من والذین اعاکسان اذا ذکروا بآیات ربهم کل چ دی لپن ور کویگی نصیحت کیگی دیتا پیاتونو د خپل رب مانے لم یخروا علیها صما وعمیانا نو نگرزی پاغی مانے کانا اوڑاندو سوچو فکر پکی کئی والذین آکسان یقولون چوائی دی ربنا اے رب زمنگا حب لنا من ازواجنا او بخی منگتا زمنگ دی بیانونا و ذریاتنا او زمنگ دا اولادنا قررت اعیون یحوال دسترگو وجعلنا للمتقین اماما او گرزه منگ لرد فارد پریزگارانو پیشوا اولائی کدغ کسان چی دی یجزون الغرفتا بدلا کی بورکریشی دی لرا اغا کمری آغا بالاخانه مانای بما صبرو پا آغا چی دی صبر کری و یلقون فیها او مخامخ کیگی با پده که تحییتا آغا پیشکشو سرا و سلاما او د سلامتی سرا خالدین فیها امیشه بوی پده که حسنت مستقر و مقاما خیسته ده دا زید و دریدو او دو سیدو قلت ورتو ما یعبو بکم ربی سکی پتا سو بانے رب زما لولا دعاؤکم کنیوی بلن استاسو اللہ لرا فقد کذبتم نتاسو درغ جن کو فسوفت یکونو لزاما نزر دے چی پہ وسپشی دا عذاب سورت کے سلور بابو نو اول باب در لسم نمبر آیات پورے او پدے کی نپی دا شرک او نپی دا شرک پی البرکت او دلائل اکلیہ بیانول او رد پا مشرکینو مانے او زجر بلینکار القرآن چاچ دین انکار دا قرآن نہ کہو اعتراضات پا قرآن مانی سلورم پنجم نمبر آیات کی او زجر بل انکار رسول ام نمبر آیات کی دویم باب سلور درشم نمبر آیات پورے دعوت توحید اکڑا لسم نمبر آیات کی او زجر ورک منکرین تا او تخویف او بشارت او لسم نتر پنجل لسم پورے او بیزاری دے نیکان و خلقو واللسم نمبر آیات کی او اعتراضات علی الرسول او داغی جواب شلم نمبر آیات کی او تخویف اخروی دو اشتم نمبر آیات کی او بیا تسلی دریم باب تر د درشمیتم نمبر آیات پوره او پدې کې دلایل نقلیا د فار د تخویف دنیاوی د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام هغه دلایل دا غینا او 35 نتر 40 پوره او بیا زجر منکرینو د رسالت تا یو سل اختم نمبر آیات کې او منکرینو د توحید تا درې سل اختم نمبر آیات کې او بیا دلایل عقلیه بیانول د 15 سال ختم نواله تر د 50 نمبر آیات پورې او بیا تسلی ورکولا یو 50 کې اورد علی المشرکین 15 50 نمبر آیات کې او زجر منکرین توحید تا 63 نمبر آیات 60 نمبر آیات کې او سلورم باب تر اخر د صورت پورې لکه څنګه چې دلته ذکر شو د 64 نمبر آیات نه تر اخره پورې او په دې کې صفات ته نیکانو خلکو د غیده پاره بشارت او په اخر کې تخوی په دنیاوی ذکر کړو. امتیازات په صورت صورت ممتاز او په جواباتو د شبهاتو په توحید او دارنګ پر رسالت باندې په قران باندې او په قیامت باندې صورت ممتاز او درې زلای په دې کې لفظ د تبارک تبارک درې زلای داود توحید په تبارک لفظ سره چې کوم دی ذکر کړه. صورت ممتاز او په ذکر د عباد الرحمن چې د الله اغه بندگان نیکان خلق او دغه صفاتونه او دا رنگي صورت ممتاز او په ذکر د تمنا د ظالم چې په چکونه او په خپل لاسونو باندې لګي یغض الظالم علی یدیه ها چکونه بلګي کاش چې ما د پیغمبر لار اختیار کړی. اخر دعوانا.